Այս ցուցահանդեսը, որը ներկայացնում է Մերհայլենակից բնակավարքացի Ռուդիկ Պետրոսյանի գեղանկարները, նույնպես շատ խորհրդանշական են, որովհետև Ռուդիկ Պետրոսյանը սերում է մի գերտաստանից, որը հենց իր մեջ խտացնում է Արցախի հավաքական կերպարը։ Ուստի Սիմոնի գերտաստանի միջոցով կարելի է ներկայացնել Արցախը։ Սա խորհրդանշում է, որ մեր Արցախը ինչ որ ստեղծում է եւ ստեղծագործում է, դա ոչ միայն արցախցիների համար է, այլ ամայն մարդկության համար։ Եվ որքան հենց այս ցուցահանդեսը, որքան մեր այն հայրենակիցները, ովքեր մեծ ավանդ ունեն արտերկրում տարբեր ժողովրդների, տարբեր երկրների զարգացման մեջ ամենատարբեր ոլորտներում, հայտնում և արվեստում։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր մենք հնարավորություն ունենք ծանոթանալու Ռուդիկ Պետրոսյանի ստեղծագործություններին, որովհետև նա բազմիցս ներկայացել է աշխարհի տարբեր երկրներում, բայց առաջի է ներկայանալու այստեղ, և կարծում եմ, սա միայն սկիզբն է։ Այսօր ապրում եմ, ստեղծագործում եմ Նյու Յորքում, բայց մասնակցում եմ աշխարհի բոլոր տեղերում, հիմնականում ավելի շատ Եվրոպա, Եվրոպայից հիմնականում Իտալիա։ Մասնակցում եմ ցուցահանդեսների, ինչպես նաև անշուշտ Նյու Յորքում եւ ամերիկյան տարբեր նահանգներում։ Ապրել եմ Բեյրութում, Գերմանիայում, Ճապոնիայում։ Այսինքն քանի տարի է, որ դուրս եք եկել հայրենիքից։ Հայրենիքից ես ինձ դուրս եկած չեմ համարում, որովհետև միշտ մտքով ամեն ինչով հայրենիքում եմ, ամեն ինչին հետևում եմ, տեղյակ եմ, ոգևորվում եմ եւ պարտավորված եմ զգում անհաջողություններից, որ լինում են, չէ՞, անշուշտ լինում են։ Դրանից էլ պարտավորված եմ զգում, որ ավելի շատ անեմ, ավելի շատ պետքական լինեմ մեր ազգին եւ արվեստի մեջ նոր բարձունքներ նվաճեմ։ Դառնանք սկզբի։ Ծնվել եք Ստեփանակերտում, շատ հայտնի մի մարդու քարագործ վարպետ Սիմոնի ընտանիքում։ Այստեղից են սերում նաև ձեր ստեղծագործական։ Միանշանակ, անշուշտ, այո, մենք տեսնելով եղբայրս ինքնուս համասարաններ, ասենք ճկճունած չի ավարտել, բայց քանդակում էր, նկարում էր, իմեր հին տամբատին մարդու դիմականդակ կար քանդակված, եւ փոքրուց տեսնելով այդ ամեն ինչը, մենք էլ մեր մեջ գեների մեջ երևի կար, ես եւ եղբայրս Ռոբերտը քանդակում էինք, նկարում էինք։ Ռաֆայելն է արվեստի ժանրը, Ռաֆայելն է անշուշտ արվեստի ժանրը, ինքն էլ գնաց ավելի մի ինքնատիպ արվեստով, որ եւ մեծ հաջողությունների հասավ եւ մեծ ճանաչում բերեցեն, շարունակեց մեր ընտանիքի ճանաչումը բարձրացնել եւ ընդլայնել։ Ինչպես եղավ սկիզբը այս մտերմությունը, ինքնաբերաբար թե ասենք հայրիկ ու որդես, թե դպրոցում նկարչության դասատու։ Նախքան դպրոցը ասել, որ մանկապարտեզից հիշում եմ 3 տարեկան հասակում, այ տեսնում եք այն ձմեռը։ Ես հիշում եմ, որ մի հատ նկար էի նկարել, մատիտ ու բարակ-բարակ ճյուղերը ձմեռը, ոչ մի չեմ հիշողությանս մեջ, հա, եւ մանկապարտեզում, այո։ Ես մանկապարտեզում շատ էի նկարում, կարելի ասել, որ բոլորի տեղը ես նկարում էի, իրենք իմ տեղը ապարում էին, այդպես էլ ապարել սովորեցի։ Հետո տանում էին իմ նկարները, ցույց են տալիս դպրոցում, իմ 3-4 տարեկան նկարները դպրոցում, համար առաջի դպրոցում էի, եւ տանում էին ցույց տալիս, որ տեսնում եք մանկապարտեզում ինչքան լավ են նկարում։ Իսկ երբ որ արդեն եկա դպրոց, արդեն գիտեին, որ ես լավ նկարող եմ, ու այդպես մի առաջի երկրորդ դասարանում, որ տեսնեն, թե ինչպես եմ լավ նկարում ես, Ռոբերտը, ժողովրդ բաժինը այն ժամանակվա մի քանդակագործ եկավ, Ալբերտ Հարությունյան, որ հիմա այստեղ է բարեբախտաբար, եւ իրեն ժողովրդ բաժինը վճարում էր, եւ մենք շաբաթը մի քանի անգամ գնում ենք պարապմունքների, հետո գնում ենք Պիոներ պալատ։ Այսինքն ի սկզբանե գիտեիք ծերուղի։ Հա, ի սկզբանե ընտրված էր, եւ ով որ մեր տուն գալիս էր, ասես ինչ-որ մեծ ալբոմ ունենք, տարբեր նկարներ, մեր հյուրերը տեսնում էին, դրսից հյուրեր գիտեմ, որ Մոսկվայից հյուրեր կային, նույնիսկ մեկը կար Խրուշչովի տիկնապահն էր այն տարիներին, եւ հայեր, մեր տունը գալիս էին հայտի տարբեր մարդիկ, եւ բոլորը տեսնում էին, ասում են անպայման տիրություն արեք այս տաղանդերի տաղանդավորեն, եւ հայրս ջանք ու երանչեր խնայում, երբ որ արդեն ուսումնարան սովորում էի Երևանում, նախկան ինստիտուտը, միշտ ներկերով կտավ ապահոված էինք, շատերը որ ասում են չենք նկարում, ներք չկա, կտավ չկա, որ իրենց հարուստ մարդկանց զավակներ էին, ասում են ինչպես ռուսիկը Ղարաբաղից եկել է, երբեք չի ասում, ներք չկա, վրձին չկա, կտավ չկա, իսկ դուք հա, թանկ հաճում է, եւ ես միշտ ապահովված էի, իմ հայրս միշտ մեր թիկունքին կանգնած էր։ Գեղանկարչության մեջ ձեր ուսուցիչը ում եք համարում։ Իմ ուսուցիչը նախ համարում եմ ծնողներիս անշուշտ, հետո մեր բնությունը։ Բնությունը անքան ոգեշնչող է, անքան պարտավորեցնող է, անքան ստիպում է, որ ես երբ որ սովորում եմ ուսանող ժամանակ, երբ որ 10-12 օր արձակուրդ էր, ես գալիս եք 40 օր եմ մնում։ Չէի կարող կտրվել, եւ քանի անգամ հերագիր են տալիս հիվանդ է, թե ինչ է սպանես, վերջի ես մի հսկայական նկարներով, ասի 40 օրվա մեջ, ես ոնց որ ուրիշների 2 տարվա աշխատանք առած գնում էի, նորից ներում էին, ասում են, չէ, դու նկարիչ կդառնաս։ Որքան հասկացան ներշնչում է բնությունը, ուրիշ ի՞նչն է ձեզ ներշնչում ստեղծագործել։ Պետք է ասեմ, ինչերն ներսնչում, ինձ ներսնչում են մարդիկ, փոքր երեխաները, սկսած երիտասարդ աղջիկները, գեղեցիկ ծերերը, իսկ ընդհանրապես փոքրերի շարք ունեմ, այս փոքրիկ աղջիկը որ կա, ես Երևանում, երբ որ ուսումնարան սովորում էի, Վարձով էի ապրում, առավոտը վերկացա, տեսա, որ ինքը քնած էր, նստեցի, սկսեցի նկարել, երկու ժամ նկարեցի, արթնացա, հետո երկու ժամ էլ ցա նկարեցի, ու գնացի ուսումնարան, մոտիկ էի ապրում, ու տարա սկզբից որ մտա, ասեցին, օրը վերջանման նոր ես գալիս, ուր ես գնացել, բժշկի ես գնացել, ինչ է, գիտեն, որ ես ինքս էլ չեմ բացակայում, հետո որ նկարները դրեցի, դասեր դադարացվեց արդեն, շշմած նայում էին, իսկ դասախոսը իմացա ինչ արել, ասում ասա դու միայն դու նկարիչ կդառնաս, քանի որ տեսել ես այդպիսի բանովից, արդյունքով այդպես եկել ես, կարողացել ես, դու նկարիչ կդառնաս եւ մեծ նկարիչ, եւ հետո դասերին ուրիշ կուրսերից գալիս էին տեսնում, եւ այդ նկարները մեծ գնահատականներ են ստացել, Վատիկանի, Ֆլորենցիայի թանգարանների սերտիֆիկատներ են ստացել, մրցանակներ են ստացել այդ տարվա դեր նկարները, ասինքան ուսանողական շրջանի հետագայում մեծ գնահատանք են արժանացել Լեոնարդո Դավինչի մրցանակ, Բոտիչելի, Միքելանջելո եւ այլ եւ այլ, այդպես զարգանում է ուրիշ հայ նկարիչ այդքան մրցանակների առաջ։ Ես ձեզ ասեմ, որ ոչ միայն հայ ուրիշ նկարիչներ իմ մրցակիցը չունեն։ Ես կարդացի ու զարմացա։ Հա, զարմացա։ Այո, այո, շատերը Նյու Յորքում բանով զարմանում են, որ ով է Հովանավոր, ես ասում Աստված է իմ Հովանավորը։ Նախ դու ես, հետո քո ազգնա, քո ընտանիքնա, քո ընկերներն են, եւ ընդհանրապես եւ վերջի ասինքն իմ Վելասկեսի մրցանակը ստացա, 5 բաներ կա, համաշխարհային արվեստի զարգացման, հին արվեստի էվոլյուցիայի հետևելուն եւ զարգացման, 5 պունկտերով, կետերով, ասես որ բաներ, զգում ես որ երբ որ մարդիկ հասկանում գնահատում են, միչեւ այդ ասինքն որ մասնակցում են կամ Մոսկվա, Երևան գրում են, այնպես մեխանիկորեն, բայց իտալացիները երբ որ կարդակ իրենց գրածները թարգմանված կա, հատկապես գեղեցիկի հաղթանակը, երբ որ ընկալում են, գիտեք որ կարող է մեկը չընկալի քո արվածը, քո ասած խոսքը, բայց երբ որ քո նկարը ընկալում են, արդեն դու գողացած ես լինում։ Հիրակի բան գեղանկարչությունը, բնության մեջ կարող ես այդ տեսարանը դիտել ու այնքան չսքանչանալ, բայց երբ նկարի մեջ ես տեսնում, հնարավոր չի անտարբեր անցնել։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Իմ ասելիք հենց դա է, որ նկարել եմ գեղեցիկ աշունները ձմեռը, բան, ես ուզում եմ ժողովրդին մարդկանց ասել, որ տեսեք ինչ գեղեցիկ է, ինչ գեղեցիկ է բնությունը, ասինքն արժի ապրել, արժի շուրջը գնայեք, ուրախանալու բաներ շատ կա, միայն քաղաքականությունը չի, տեսեք ինչ գեղեցիկ տեղ եք ապրում, ձեր շուրջը նայեք, արվեստագետի խնդիրը ի՞նչն է, ավելի ուշադիր նայելը, հրամցնել մարդկանց։ Ժամանակը ինչպես է ազդում ձեր կտավների վրա։ Նախ ասեմ, ես աշխատում եմ ժամանակը տեսնելով ժամանակի մեջ, բայց գնալ դեպի հիմնականը։ Ժամանակ անցնում է, բայց կարողանալ այդ ժամանակի վերցնել այն կարևորը, որը մնայուն է։ Հավերժական է, հավերժական է։ Ինչ է կյանքը անցնելը, իսկ արվեստը հավերժական։ Այո, օկտոբերով արդից ասեմ, որ ցուցանձը միշտ ուզում էի որ Ղարաբաղում անել։ Իմիջիալս առաջի ցուցանձը 69 թվականին եմ արել, բավական շող հավաքածուով Ստեփանակերտում, անհատական, եւ միշտ ասում կանեմ, կարծում եմ թե որ արվեստը հավերժ է, մենք էլ ենք, ես էլ եմ հավերժ, ասում եմ բան է, 1000 տարի պետք է ապրենք, բայց ուրախ եմ, որ այսպես ստացվեց, ու գիտեք ինչի ստացվեց, այսպես այս նկարը սահմանադրել են քրիստոնեության ընդունման ժողովն է Արտիշատի, այո, որը ինձ քնտրել եւ պատվիրել է Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի նախագահ իմ Վաղեմի ընկեր, սա որ նկարեցի, ձները վերեցի, մի քանի ամիս իմ գործերը թողեցի, դասի պատմական գործա եւ վերեցի եւ քնտրեց որ անպայման մի ցուցանդես անհատականեմ նախ սահմանադրության օրվա արդիվ եւ արեցի սահմանադրական օրվա արդիվ եւ հետո Էջմիածինում արեցի չնայած ասում ես դա սահմանադրության օրվա արդիվ հետո կամ Ղարաբաղում բայց ասացի լավ ամառավ լավ անկախության արդիվ բացել Ստեփանակերտում ցուցանդես այդ ընթացքում Էջմիածինից դիմեցին Էջմիածինում ասացի սուր փողա թող այնտեղ լանենք միանգամից երկու ցուցանդես քաղաքապետարանում Էջմիածինի եւ դիմացը թանգարանում հին շրջան եւ նոր շրջան դես հետաքրի բանով իսկ հիմա Ղարաբաղի անկախության օրից հետո դա ասեմ որ Հայաստանի անկախության արդի խորհրդարանի նախագահ խնդրեց որ ցանդեսանեմ խորհրդարանում Հայաստանում Նկարելիս դուք մտածում եք դիտողի մասին։ Այո, այո։ Այսինքն դա շատ կարևոր է, կընկալվի այդ նկարը թե չէ։ Շատ, եւ ես դեռ առաջին անգամ ցուցանդեսի մասնակցում էի, ինձ հետաքրքրեց պատմում էին որ չիմանան, ի՞նչ մասողները ինչ կասեն։ Հիմա իմանալուց կարող ա մեկը չհամարցակվի ասի, կարող ա մեկը ավելի կոպիտ ասի, մեկը ավելի նեղ ասի։ Չէ, տեսա կյանքը, բայց երբ որ մարդիկ անկեղծ են եւ գալով մեր օրերին Նյու Յորքում վերջերս ցուցանդեսի մասնակցում, մարդիկ երբ որ մտան ու ռուսերեն են խոսում, ասացին վերջապես իսկական նկար տեսանք, որտեղ այնքան բաներ է լինում։ Նյու Յորքում շատ լավ բաներ լինում են, բայց երբեմն այնքան բաներ լինում, մարդիկ փնտրում են, ուզում են իսկական արվեստ տեսնել։ Եվ ասեցին, վերջապես իսկական արվեստ տեսանք։ Ձեզ համար նկարը ինչ է։ Մտքի եւ իրի միջև ինչ-որ միջին մի բան թե։ Նկարը դա գեղարվեստական, մտքի իրի առարկայի բնության փոխհարաբերության գեղարվեստական լուսում տալն է, որ մարդիկ երբ որ դա հասկանում են, մտածում են, որ առանց նկարի հնարավոր չի։ Եթե մեկը տուն նկարներ լինում։ Այդ տունը լրի ուրիշ մտնոլորտա, այդ մտնոլորտը եւ խոսում է այդ մարդու մասին, թե ինչ տեսակ մարդիկ են։ Շատ դեպքում եղել են, ասենք այս ցուցանդեսները, ասենք երբ մեծ մասամբ ասում են վաճառքի չեն, որտեղ ես ասեմ, որ դիմանկարի պատվերներ եմ անում, ասենք իմ հարցերը մեծ մասամբ լուծում եմ դիմանկարների պատվերներով հաշվին, իսկ այն նկարները չեմ ուզում։ Տրամադրում ես, որ պիտի արդեն մարդու տաս, արդեն չես կապնվում մի տեսակ, բայց նկարների հետ կապվում ասեմ, ես չեմ վաճառում։ Մի դեպք պատմեմ շատ դեպքերից, որ միքին ասել էր, եթե այս նկարը չգնեմ, ես հիվանդանում։ Հա, ստիպված վաճառել են կամ ուրիշները ասում։ Այսքան դժվարությամբ։ Այո, այսքան դժվարությամբ, իսկ ինքս առավել, ինքը ընդհանրապես, եթե ես մի քիչ արդեն ամաչում եմ։ Ինքն նկարի չի, բայց քննադատն է։ Ինքն է մուսան է, ասինքն եւ կոլեկցիոներներ գալիս են բավական եւ ասում են, դե երբ որ ուզենաք վաճառեք, մեզ ասեք, կամ ասեք հետագա գինը 50 տարվա, 100 տարվա հետագինը ասեք, այդպեսի մարդիկ են եղել կան, բայց նկարները աշխատում են որ պահել են, չէ՞ քանի տարի, 50 տարի գրեթե 40 տարի, 30 տարի, նույնիսկ այսօրվա նկարածը աշխատում ենք պահել, որ գիտեք դա պատմությունն է։ Երբ որ պատկերացրեք 1000 նկար մի օր կախի իմ նկարները, հիմա երբ որ 4-5 նկար տեսնես, դա մի բան է։ Երբ որ ասենք 50 նկար տեսնես, ուրիշ բան է։ Երբ որ 1000 նկար տեսնես, դա արդեն ավելի պատկերացում ես կազմում։ Ունեք այդ թիվը, թե մինչև այսօր քանի նկար տեսնես։ Այդ չունեմ, ցավոք սրտի դա չունեմ այդ թիվը, բայց կարող եմ ասել, որ ընդհանրապես փոքրուց ես ասենք ուսանող ժամանակ աշխատասեր եմ եղել չափից դուրս, որովհետև մենակ ես ասենք ամբողջ կուրսի չափ, կուրսը եթե 20 հոգի է, մենակ ես ամբողջ կուրսի չափ եւ ավելի։ Տարբեր դեր, ասեմ որ աշխարհում այդ անկյուն չկա, որ այդ նկարները չլինեն, եւ ինչքան որ կարողանում պահում եք։ Թանգարաններում, Բեյրութում, Գերմանիայում, Լեհաստանում։ Այդ լիքը եւ ոչ թե կան, ասինքն հարյուրներով։ Թանգարաններում թե մասնավորապես։ Թանգարաններում ասեմ որ 25 տարեկանից իմ նկարները արդեն սկսեցին գնել Տրեչակովյան պատկերասրահը, իմ նկարներից կան Ուկրաինայի ազգային պատկերասրահում, Ռուսաստանի տարբեր թանգարաններում, Արտասահմանում, Վենետիկում եւ անշուշտ Հայաստանում։ Սկզբունքներ, որոնց երբեք չեք դավաճանում ձեր արվեստում։ Եվ արվեստում եւ կյանքում ազնվություն, անկեղծություն, անմիջականություն, երբեք դիմասին ինչը վիրավորել, զգուշորեն թե անզգուշ, թե երբեմն անզգուշաբար կամ թե ակամա մարդիկ մեկը մեկին տեսնում ես չորս կողմով որ վիրավորում, չվիրավորեն։ Երբևիցե այն փոքր երեխան, այն բան որը նախարարը, չգիտեմ, նախագահ չվիրավորվի։ Բնավորությունն է ինձ համար միևնույն ժամանակ կարևոր է հասարակ գյուղացին, հողագործը եւ նախարարը եւ մարդուն մեջ մարդուն է տեսնում։ Այո, այո։ Եվ բարեբախտաբար իմ շրջապատը կազմված են շատ-շատ մեծ մարդկանցից, դեր ոչ թե հիմիկանից, վաղուց, երբ որ ես 20 տարեկան էի, եւ բանվորներից, գյուղացիներից, փոքր երեխաներ, աշակերտներ, որոնեի ժամանակ պահում էի, մոտ հետերը շատ ընկերական էի, մեծը փոքր չկար, ասած ասեմ, թե ինչու, ինչպես եղավ, որ իմ հետ եղան նախագահներ, նախարարներ, փաստաբաններ, հայտնի բժիշկներ։ Ուրեմն ես 20 տարեկանում դեռ Երևանում ցուցանձ բացեցի անհատական։ Այն ժամանակ Քոչինյան էր նախագահը, եկավ արտասահմանից հյուրերով նախագահներ, եկան Չեխոսլովակիայի նախագահ, Լեհաստանի գլխավոր դատավոր, Մոսկվայից, մի խոսքով մարտիկ եւ Հայաստանից Արշուշ Քոչինյանի հետ նախարարներ։ Սիրուն մի փոքիկ ցուցանձ էր, հետո Մոսկվայի թարգմանչուհին ականջից ասեց, «Էս մարտիկը արտասահմանից եղել են Հայաստանում ամենամեծ նկարիչների մոտ, ժողովրդական տարիքով անճանաչված, բայց ոչ մի նկար չեն առել, թվում է թե հեքիաթա»։ Բայց ասացին, «Քո նկարները շատ հավանել են եւ ինչ գինասես կտան»։ Միամիտ մի եղի կամ ինձ ուզում էր լավություն անել էլի։ Դե նկարից ես մտածում եմ, գյուղացի տղա ասել ինձ լավ կլինի, բան։ Հիմա հերթը ինձ ա գալիս, այդ մարտիկին Մոսկվայի ԿԳԲ-ից բանից էս շատ իր լսում են, նայում են թե հիմա ինչ հայտարարակ չանեմ մարտկանց վրա, այլ հիմա վերջապես այ ասեմ, լավ, հիմա օրինակ այս նկարը ինչ արժի, ասեմ, գիտեք ինչ, երբ որ ձեր նման մարտիկ հավանել են իմ նկարները, դա իմ համար ամենամեծ գնահատականն է, փող ինձ համար արժեք չունի, այսօր կա վաղը չկա, եթե դուք հավանել եք, ես դա նվիրում եմ ուրախությանը չափը ժամանակ չկա Մոսկվայի մարտկանց ու անշուշտ մեր նախարարներն են բաներներ, որ ինչ գինասես, մի տեսակ, ես ոչ պատրաստ եմ գինասելու, ոչ էլ մտածել եմ, որ վաճառելու, այն էլ այդ պահին, հա, իրանք էլ հանեցին իրենց վիզիտկանները, տվեցին այցեքարտերը եւ ասեցին, երբ որ ուզես, մենք ձեզ կմտածենք ամբողջ Լեհաստանը, Չեխոսլովակիան, Յուգոսլավիան եւ այլ եւ այլ, այդ վերս մոռացա, ասեցին, էլի մարտիկ նախագահ զբաղված բան, ես ինչ պիտի անեմ։ Մի շաբաթ չանցած, մեկ էլ ինձ զանգում են, վարձով եմ ապրում տանտիրոջը, որ ռուսին, ես ինչ մարտը Հայաստանից նախարար, ես ծանրուց ավերը ներքե հաջորդ շաբաթ գրքեր, վրցիններ, չգիտեմ ինչեր, արվեստի հետ կապված նվերներ, նվերներ եւ գերոներ, ովքեր են կամ նախարար, կամ ռեկտեր համասարանի, կամ ամբիոնի վարիչ, եւ այդպես ինքը վարձահատույց։ Վարձահատույց, բայց սիրով իրոք հավանել են այդ նկարները, հետագայում ինձ հրավիրեցին, վաղագին նկարներս վաճառեցին։ Երջանկահիշատակ Վազգեն Արաչինը ինձ ժամանակին, որ ես դեր երիտասարդ էի, հրավիրեց, տեսավ նկարները, ասեց, «Դու նկարի եկեղեցական նկարներ, ես քեզ մեծ պատվերներ կտամ»։ Ես ասեցի, «Ես դեռ ով եմ, էլի, դեռ պատրաստ չեմ»։ Եվ սկսեցի նկարներ նկարել դեռ ինձ համար, որից նույնիսկ ուզում էի մի անգամ արտասահման գնալու տանեի, նվեր չթողեցին, ասես, «Սա քանգարեն ես, գողացված բան»։ Թողեցին Մոսկվա, հետո եկա վերցեցի, հիմա ուրախ եմ, որ չեմ տարել, որովհետև իրոք որ նայում եմ, շատ լավ նկարա։ Հետո գնացի որ Բեյրութ արևել, այնտեղ առիթ եղավ ինձ բավական գեղեցիկ նարացի, թե հայկական, թե քրիստոնյա, արաբներ եւ հույների համար, հետո տարածվեց Նյու Յորքում, եկեղեցին Լոս Անջելոսի համար, դա Սուրքի հայկական եկեղեցիներում, այո, այո, ունեմ նաեւ Ռուսաստանում, Կրասնադար եւ այլ հիմա բավական եկեղեցերում էլի այդպես տարածված, եւ եկեղեցերը իմ սպասիրում էին դուարկում հայկական տարբեր բաներ, որից շատը չգիտեմ թե ուրա, բայց Բեյրութում հրաշալի շարք ունեմ եկեղեցիների, արել են բոլորը, որ գալիս նայում են, զարմանում են, որ այդպես հայ նկարի չկա։ Ինչն է ոգեշնչում այդ նկարներն է։ Հարաբես այդ նկարները անելուս հատկապես որ մենք աստվածամեր Ռուսիա շրջանում, այո, բայց բարեբախտաբար նկարիչները մենք սովորելուս ամբողջ արվեստի պատմությունը գրեթե 90%-ով եկեղեցական կրոնական թեմաներ, չէ՞, Միքելանջելո, Լեոնարդո, Թորթաուրն, Ռիքներ, բոլորը դա մենք որ անցել ենք արդեն երիտասարդ ժամանակ, դա մարսվել է։ Ռուդիկ Պետրոսյանը համաշխարհային տեմպ է, տարիներով ինքը Լիբանանում մնաց, եւ այսօր շատ նախագահների դներին, բալատերին Ռուդիկ Պետրոսյան անունը հիշվում է, արվեստը տեսնում է, եւ այդի միշտ ներգրավելով Արցախը։ Ռուդիկի կարևոր հիմնական նպատակը եղած է արվեստի միջոցով Արցախը ճանաչել, ծածել աշխարհում, եւ այդպես էլ արեցին, շատ միջոցառումներ արեցին, միջազգային մագարտակի էքսպոզիցիոններ արեցին Լիբանանում, արաբական երկիներում, եւ ինքը արդեն այնտեղ շատ հայտնի բարձր քնած արվեստագետ է։ Այսօր կա նկար, որ կուզենայիք ձերտան պատին դիլ։ Անպայման, շատ կա։ Մանավան իր դուրս դրա շատ մոդի գեմեզի դեգ այսօր Ամերիկայում ինքնա բավական համբավի աժանացած է։ Լիբանան իմ տանը իր նկարները շատ ունեմ։ Անպայման ոչ շուշիում եմ ունենամ։